ده سوشوانم چنجوانم لم بشتو لم کیوانم بسوزی دل بخینین ام بسوام دیلانم بسوزی دل بخینین ام بسوام دیلانم اسیری بندی دارم پک بوله باشی کامم نالای دمی وارانه فیلیستی نید لچامم اسیری بندی دارم پک بوله باشی کامم نالای دمی وارانه فیلیستی نید لچامم نالیدم یه وارانه فیلمیز دنیل نچام